We'll be right back. We'll be right back. Tisztelt nagy értemű! Csak július óta vagyok műsorvezetője ennek a rádiónak. És azt gondoltam, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés már nem érhet. Aztán jött az a furcsa flash a rock'n'roll-a, és akkor elkezdtem álmodni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt van, és nagyon boldog vagyok én, és a legboldogabb ma azért vagyok, mert egy nagy álmom teljesül. Felkonferálhatom személyes kedvencemet. Akik azt a számot játsszák, amit már olyan sokat nyomtam, hogy biztos van, aki meg is szerette. Az élet a legjobb méreg. Címmel. Szóval, hölgyeim és uraim, a tankcsapda!